nie czekaj. Zrób zakupy już teraz. Sprawdź ofertę na lidl-sklep.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 27 sierpnia, minęła 14. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Szkoły i przedszkola rozpoczną 1 września nowy rok szkolny normalnie, zapowiada minister edukacji. Kilka zakażeń COVID-19 więcej niż wczoraj, jest 258 nowych przypadków koronawirusa. Nie żyje wieloletni dziennikarz muzyczny Trójki Jan Borkowski, za chwilę wspomnienia jego przyjaciół. Czwarty polski medal na Igrzyskach Paraolimpijskich w Tokio. Michał Derus wywalczył srebro w biegu na 100 metrów. Czasem 10,61 sekundy pobił rekord Europy. Polak także 5 lat temu w Rio został wicemistrzem paraolimpijskim. Więcej w specjalnym serwisie internetowym Polskiego Radia poświęconym Igrzyskom. 1 września wszystkie dzieci i młodzież wrócą do przedszkoli i szkół, poinformował na konferencji prasowej minister edukacji i nauki. Przemysław Czarnek przedstawił stan przygotowań do nowego roku szkolnego. Na konferencji była Martyna Szymczakowska. Powiedz, Martyno, jak będzie wyglądać nauka w nadchodzącym roku szkolnym? Krótko mówiąc, ma być tak jak przed pandemią, a więc jak mówił minister Przemysław Czarnek, wszystkie zajęcia we wszystkich typach szkół i przedszkoli będą odbywać się stacjonarnie. Wracamy, jeszcze raz powtarzam, do pełnej nauki stacjonarnej i na horyzoncie nie ma żadnych zagrożeń dla kontynuowania tej nauki stacjonarnej w kolejnych miesiącach przy zastosowaniu tych wytycznych, które również przekazaliśmy do szkół. A te wytyczne to dobrze znane zasady reżimu sanitarnego, czy chociażby zalecenia, by lekcje WF-u w miarę możliwości odbywały się na zewnątrz. Żeby zabezpieczyć uczniów i nauczycieli przed ryzykiem zachorowania, szkoły dostaną środki ochrony osobistej, maseczki, płyny do dezynfekcji i jednorazowe rękawiczki. W 32 tysiącach placówek staną automatyczne stacje do pomiaru temperatury. W nowym roku szkolnym będą też zajęcia wspomagające, które pomogą uczniom nadrobić zaległości po zdalnym nauczaniu. Będzie też program powrotu do aktywności fizycznej po pandemii i pomoc psychologiczna dla uczniów, którzy jej potrzebują. Nowością będzie program Poznaj Polskę, w której ministerstwo dofinansuje wycieczki szkolne do miejsc pamięci i muzeów. Martyna Szymczakowska, dziękujemy za relację. A dziś mamy 258 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 3 osoby z COVID-19. Jak podał resort zdrowia, wykonano 38 tysięcy testów. Najwięcej nowych zakażeń wykryto w województwach mazowieckim 51, pomorskim 26 i podkarpackim 24. Najmniej w województwie lubuskim 3. Tymczasem Bruksela przedłużyła do końca września ograniczenia w gastronomii związane z koronawirusem. Sytuacja w belgijskiej stolicy jest najgorsza w porównaniu z innymi regionami, dlatego też Flandria i Walonia swoje obostrzenia zniosą od środy. Beata Pomecka. Najniższy wskaźnik szczepień wśród belgijskich regionów i rozprzestrzeniająca się szybko mutacja wirusa Delta. To powody, dla których władze w Brukseli nie złagodzą na razie ograniczeń w sektorze gastronomicznym. A to oznacza, że stołeczne bary, kawiarnie czy restauracje, podobnie jak nocne sklepy, będą musiały być zamykane o pierwszej. Przy stołach będzie mogło zasiąść maksymalnie 8 osób i przy nich także, a nie przy barze, będą składane zamówienia. Ponadto zagwarantowana musi być co najmniej 1,5-metrowa odległość między stolikami. Te reguły obowiązują także podczas imprez i spotkań, w których może uczestniczyć do 200 osób w pomieszczeniach i maksymalnie 400 na zewnątrz. Przed końcem września władze regionu stołecznego Bruksela przeanalizują sytuację epidemiczną i podejmą decyzję, czy ograniczenia mogą być zniesione, czy też należy je jeszcze przedłużyć. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zmarł Jan Borkowski, dziennikarz muzyczny, radiowiec związany z Trójką, producent nagrań i koncertów radiowych. Miał 86 lat. Współtworzył z Agnieszką Osiecką radiowe studio piosenki. Odkrył wiele talentów muzycznych. Jan Borkowski był inicjatorem wielu ważnych wydarzeń kulturalnych. Przypomniał w Trójce redaktor naczelny magazynu Jazz Forum Paweł Brodowski. Jan Borkowski założył i prowadził w Hybrydach ten hot klub Hybrydy, powołany w 1957 roku. Klub, który przyciągnął do siebie elitę jazzu nowoczesnego w Polsce. Potem to był rok 1957. W 1958 razem z Syrmandem zorganizował pierwsze i kolejne Jazz Jamboree w Warszawie. Potem 1959, to przecież on był współorganizatorem razem z Janem Zylberem tych słynnych legendarnych kalatówek, jazz campingów na kalatówkach. Muzyk Włodzimierz Nachorny wspomina Jana Borkowskiego jako wspaniałego przyjaciela i miłośnika jazzu. Jasia Borkowskiego znałem od bardzo dawna. Spotykaliśmy się dość często, najczęściej właściwie w Radiu na Myśliwieckiej. Poza tym był działaczem jazzowym i pisał o jazzie. O ile dobrze pamiętam, to do kilku okładek moich płyt pisał omówienia. A poza tym był wspaniałym kolegą, wspaniałym przyjacielem. Także nie wiedziałem, że był aż tak chory, że zanosi się na coś złego. To bardzo smutna wiadomość dla mnie. W 2000 roku Jan Borkowski został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a już za pół godziny w naszej audycji rozmowa o wybitnym radiowcu. Gościem będzie Andrzej Zieliński z zespołu Skaldowie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Burze, przelotny deszcz, brak słońca i temperatury nie przekraczające 20 stopni. Tak synoptycy opisują dzisiejszą pogodę. Jeśli zagrzmi, to raczej słabo, spadnie do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Porywy będą osiągać maksymalnie 65 km na godzinę. Na termometrach od 16 do 19 stopni. Podobna aura ma nam towarzyszyć przez cały weekend, a może nawet przez cały kolejny tydzień. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Teraz ceny w dół w Media Ekspert. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, lodówki w super niskich cenach. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Tanio, bo w lidlowych cenach. Dalup poducia kurczaka rzeźnik XXL 4,49 za kilogram. A ser Gouda Flas Trachpidos XXL 13,99 za kilogramowe opakowanie. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Przepraszam, co oznacza ten liść ułożony z białych gwiazdek na zielonym tle, tu na etykiecie? To logo produkcji ekologicznej. Oznacza ono, że produkt jest certyfikowany, kontrolowany na każdym etapie, wytworzony bez GMO, syntetycznych nawozów i środków ochrony roślin oraz że powstał z troską o środowisko naturalne, a także z dbałością o warunki utrzymywania zwierząt. Czyli żywność z euroliściem to dobry wybór. Kupuj świadomie. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Pytacie, jak pchnąć kulą? Powiem tak, my kulę namawiamy, by pchnąć się samemu. Najlepiej po miliony. Bądź mistrzem i wygrywaj w punktach Lotto i na lotto.pl. W kumulacji 7 milionów złotych. W Carrefourze ceny dla każdego, więc lato ma całego. Schab wieprzowy 9,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour. Aż 44% taniej. Oferta ważna do 29 sierpnia. Nasze sklepy są czynne w najbliższą niedzielę. Zapraszamy. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 8 minut po godzinie 14. Trójka do trzeciej. Proszę Państwa, zapraszamy na rokowe granie w Trójce. Grupa Escapes zadebiutuje w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ten koncert w najbliższą niedzielę. Mamy dla Państwa 5 podwójnych zaproszeń na to wydarzenie. Wystarczy do nas zadzwonić 22 i 7 trójek. There's nothing that

pain will go away. But everything, it reminds me of you and it comes in waves. The way you laughed when your shoulders shook, the time you took, teach me all that you had taught. Tell me, how am I supposed to move on? These days I'm becoming everything that I hate. Wishing you were around, but now it's too late. My mind is the place that I can't escape your ghost. Sometimes I wish that I could wish it all away. I'm on the brink of the edge. Remember the words that you said. Remember the life you led. You'll say, oh, suck it all up, don't get stuck in the mud. Thinking of things that you should have done. I'll see you again, my loved one. W sprawie niedzielnego koncertu Escapes. Wciąż, proszę Państwa, można do nas dzwonić 22 i 7 trójek. Ten koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę. 18 minut po godzinie 14. Medal dla każdego. Henryk Sytner zaprasza nas dzisiaj pod żagle i chociaż sam zachwyca się żeglowaniem po naszych jeziorach, to swojego gościa zapytał o trudniejsze wyprawy po morzach i oceanach. Najwięcej żeglarzy spotkamy na wodach śródlądowych. Nasze jeziora cieszą się wielką renomą nie tylko w Polsce. Są pięknie usytuowane, dysponują odpowiednią infrastrukturą. Nie ma problemów z poznaniem podstaw żeglarstwa. Gdy nabierzemy odpowiednich umiejętności, możemy ruszać na przykład na Mazury. Niektórzy jednak marzą o większych wyzwaniach, o morskim żeglowaniu. Czy jest to wiele trudniejsze? To pytanie zadałem doświadczonemu wodniakowi Tomaszowi Kurdzielowi. Na pewno wymaga nieco innych umiejętności, bo po morzu można żeglować na jachtach morskich, które są dużymi jednostkami kilowymi, na których wypływa się z portu. Na przykład ostatnio bardzo popularne są rejsy w Chorwacji, która zresztą jest bardzo pięknym krajem, albo do Grecji. Po prostu turystyka pod żaglami, gdzie zwiedza się kawałek świata czy Europy jako środek lokomocji, używając jachtu, na którym się śpi, je, żyje i tak dalej. To jest bardzo fajna rzecz. To wymaga oczywiście zupełnie innych predyspozycji, ponieważ na małej przestrzeni kilkanaście czy kilka osób zamkniętych jest przez, powiedzmy, tydzień czy dwa, więc te osoby muszą ze sobą kooperować, muszą ze sobą współdziałać. Dochodzi oczywiście do mniejszych lub większych scysji, ale to jest normalne. I to jest taka turystyka, bardzo fajna turystyka pod żaglami. Druga rzecz natomiast to jest żeglowanie po morzu małą łódką, czyli na przykład łódką regatową. Ponieważ większość naszych regat krajowych rozgrywa się na akwenach śródlądowych, no to ten pierwszy kontakt z morzem, z takim otwartym, prawdziwym morzem, gdzie dodatkowym elementem jest fala, gdzie dodatkowym elementem jest bardzo silny wiatr, to zaczyna się takie prawdziwe żeglarstwo, takie prawdziwe niedźwiedzie mięso. Do tego znakomicie nadają się na przykład tak zwane katamarany plażowe, na których rzeczywiście przy warunkach średniego lub nawet silnego wiatru zabawa jest przednia i po prostu prędkości są niewiarygodne, naprawdę. osoba, która pływa pośród lądziu kabinową łódką po Mazurach, nawet nie zdaje sobie sprawy, jak ekscytujące może być żeglarstwo właśnie na małym katamaranie plażowym po pełnym morzu. Kropką nad i są wielkie rejsy oceaniczne, gdzie załoga czy samotny żeglarz przez kilka tygodni odizolowani są od świata i zdani są tylko i wyłącznie na własne siły, no ale to już jest zupełnie inna historia. A Henryk Setner powróci jutro o poranku z kolejnymi propozycjami weekendowej rekreacji. Program Trzeci Polskiego Radia. My blood to me. Carbon Silesia Festival to nowy festiwal twórców Snowfestu oraz nowe dwudniowe wydarzenie na muzycznej mapie Polski, w którym najlepsza muzyka łączy się z niesamowitą industrialną przestrzenią sztolni Królowa Luiza w Zabrzu. Na miejscu na uczestników czekać będzie ponad 30 artystów i 3 sceny muzyczne. Festiwal rozpoczyna się 3 września. Mamy dla Państwa jedno podwójne zaproszenie. Wystarczy do nas zadzwonić pod numer 22 i 7 trójek. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mam bubbles, but inside can't seem to fix my mood. Today it's as dark as my roots. If I ever let them grow out. Now all of my oceans have ripped tides, can't seem to find what's wrong. The whole world is letting me down. Don't you think the early 2000s seem so far away? Hey, hey, hey, hey. Late speak in your sun salutations, transcendental in your meditations. Crystals, we can get high, but only if the wind blows. Just right. I can't feel a thing. I keep looking at my mood ring. Tell me how I'm feeling. Floating away, floating away. Rośliny i zwierzęta nie zawsze w przyrodzie są pożądane, zwłaszcza jeśli mowa o tak zwanych gatunkach inwazyjnych. Dlatego niedługo w życie wejdą przepisy ustawy o gatunkach obcych, które określają m.in. zasady zwalczania roślin i zwierząt zagrażających naszym rodzimym gatunkom. O szczegółach nasz reporter. O tej roślinie słyszał już niemal każdy. Mamy problem po prostu z tym barszczem. U mnie na działce był, no i po prostu oparzyłam się, wyrywając skwasty. To się wytnie za tydzień z powrotem. Także się chodzimy, żeby to nie rozprzestrzeniało się, ale to jest bardzo trudne. Oczywiście mowa tu o barszczu sosnowskiego, bo i on jest zaliczany do gatunków obcych, czyli szybko rozprzestrzeniających się i wypierających rodzime rośliny. Ostatnio jednak głośno się zrobiło też o pewnym ślimaku, który postanowił zameldować się w Tatrach. Jest to pomrów wielki. Mówi Marek Kot z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Pomrowów jest wiele i wiele jest gatunków inwazyjnych pomrowów. Ten ze wszystkich tych pomrowów jest największy. Osiąga do kilkunastu centymetrów długości. Jest olbrzymi i co najdziwniejsze jest jasny, czarne takie tętki. Wygląda jak pantera. I ta ślimacza pantera nie jest mile widziana, tak jak i inne obce gatunki flory i fauny. Dlaczego? Te zwierzęta, te rośliny, te grzyby mogą dla naszej flory i fauny być bardzo niebezpieczne. Mówi Daniel Mróz, popularyzator nauki i autor podcastu Bliżej Lasu. z takich niebezpiecznych zwierząt w tym roku była informacja o szerszeniu azjatyckim, którego ukąszenie, urządlenie może być dla nas śmiertelne. Faktycznie jest to szerszeń, który pojawił się we Francji. Poszerza swoje występowanie około 100 kilometrów co roku coraz dalej. Już jest aktualnie w Niemczech. Prawdopodobnie jego występowanie dojdzie również do Polski. Jest on niebezpieczny dla naszych rodzimych pszczół zapylaczy, dlatego że jest dużo bardziej drapieżny niż nasz europejski szerszeń. Bo taki szerszeń potrafi dziennie unicestwić nawet 30 pszczół. Dlatego tak ważne są nowe przepisy, które powstały na gruncie prawa unijnego. Dzięki nim powstanie europejska lista inwazyjnych gatunków obcych. Będzie też możliwa lepsza kontrola unijnych granic, bo najczęściej sprawcami inwazji, świadomie lub nie, są ludzie. Szerszeń azjatycki prawdopodobnie został zawleczony do Francji razem z jakimiś owocami, które przyjechały z Azji. Ale również to może być transport drewna, to mogą być bardzo, bardzo różne rzeczy. I to jest takie przypadkowe zawleczenie. Nikt tego nie chciał, a tak się wydarzyło. Ale jednak jest też trochę celowości w tym. Na przykład ludzie, często pasjonaci, hodują zwierzęta, które są dla nas gatunkami obcymi. Na całym świecie to się dzieje, dlatego że transport różnego rodzaju, czy na człowieku, różne formy zarodnikowe, czy nasiona się przenoszą, czy z jedzeniem, czy z różnymi innymi sposobami. No, ludzkość stała się bardzo mobilna, ale to już wcześniej przecież wiele gatunków się przemieszczało dość daleko, natomiast to uległo ogromnemu przyspieszeniu. A czasem, tak jak to było w przypadku choćby jenota, są to uciekinierzy z ferm. Tak czy siak, to nasza wina. Często wypuszczano takie zwierzęta na wolność. W ten sposób na przykład żółwie czerwonolice, żółwie ozdobne pojawiły się w naszej przyrodzie polskiej. A jak groźne potrafią być takie gatunki, wiedzą Australijczycy, którym we znaki już wiele dekad temu dały się króliki. Były to wręcz miliardy osobników. Australia poniosła olbrzymie koszty, zarówno przyrodnicze, jak i też finansowe, aby ochronić swoją rodzimą przyrodę. To wtedy powstał słynny płot na króliki długości kilku tysięcy kilometrów. Początkowo to pomogło, ale ostatecznie do walki użyto wirusów i pcheł, również sprowadzonych z Azji i Europy. Tym razem poskutkowało. Króliki nadal występują w Australii, ale już w małej liczebności. A króliki takie nieludzkie są. I futerko mają też miękkie. Tematem zajął się Kuba Witkowski. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zmarł Jan Borkowski, znany też jako Jan Narkiewicz-Jotko, dziennikarz muzyczny, producent nagrań i koncertów radiowych, wieloletni pracownik Polskiego Radia. W 1963 roku rozpoczął swoją przygodę z Trójką. Jan Borkowski był jednym z filarów audycji Trzy Kwadranse Jazzu. Był jednym z pomysłodawców festiwalu Jazz Jamboree. Wspominamy Jana Borkowskiego na antenie Trójki. O wieloletniej współpracy mówi Andrzej Zieliński z zespołu Skaldowie. To są lata współpracy w reżyserce. Ja przecież zgrywałem wszystkie te cztery ślady razem z Jankiem. Poza tym często on był organizatorem naszych sesji. Pamiętam, jak przedłużyła się sesja i Janek odwoził nas na dworzec główny, Warszawie Fordem Taurusem Agnieszki Osieckiej, żebyśmy zdążyli na pociąg. Poza tym byliśmy w roku 67 razem jurorami Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie, w czasie, na którym to festiwalu wygrała Maryla Rodowicz. Drugie miejsce zajął Marek Grychuta, więc ja byłem wtedy w jury, mimo że byłem młodym człowiekiem, i Janek Borkowski był również w jury. Pan Jan w październiku skończyłby 87 lat. Wciąż mieści się wiele zła i dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek. Dziwny ten świat, ludzkich spraw, czasem aż wstyd przyznać się, a jednak często jest, że ktoś słowem złym zabija tak, jak może. I to już wszystko w dzisiejszej audycji. Po 15 zapraszamy do Trójki, a my już Państwu dziękujemy. Katarzyna Fürst-Wojtkowska, Małgorzata Jakubowska, Stanisław Perzyna, Piotr Firan. Do usłyszenia.